الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي منغا وسلويخ حديثنا ختم كليه. اگر که امام نووی رحمه الله دو سلوی حدیثون را وړي او کم چې سره زیاتی بیا امام ابن رجب را وړي دي، اته حدیثونه دغې سره وضاحت روانو. اخرنی حدیث هغه د خوراک او څښاک د یو لوی ادب په باره کې و، او هغه دا چې ځان به دومره په خوراک او څښاک باندې نه ډکوي چې بالکل د سا اغستو ځای به کې هم بند کړي، او داغه باره کې خپله تفصیلی خبره شیو. دا باقی چې کوم درې حدیثونه پاتې دي، دا واضح دي او سوسو پیری دا بیان شوی دي، نو کوشش به دا کوو که چېرته وخت وو او دا درې ونه ویلې شي، نو بیا به دا کتاب نن ختمو، که نه نو انشاءالله بیا بل درس ته پاتې کیږي. اته څلویښتم حدیث دی، د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دا: اربع من کن فیه کان منافقا. سلور خبری چې بچا کینو دی به منافق، و ان کانت فیه خصلة منهن کانت فیه خصلة من النفاق حتى يدعها. او که په دې سلور خبرو کې یو خبر په دکی نو بیا په دکی د منافقت یو صفت ته تر دې چې هغه پرې خو دی نه. اغه سلورو صفاتو کې اولنې ده د اذا حدث کذب، د چې کلم خبرې کوي نو دروغ به وي. دویم و اذا وعد اخلف، او چې کله چا سره وعده وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي. او دریم صفت د منافقت دا دی و اذا خاصم فجر، او که چا سره جګړه راشي نو پای کې بیا کنزلي کوي. او سلورم صفت د منافقت دا ذکر کړی دی و اذا عاهد غدر، او کچرته چا سره لوزو کی نو خیانت کوي. کچا سره معاهده وکي نو هغه پوره کوي نه، پای کې غدر او خیانت کوي. او ځکه نورو حدیثونو کې راغلي دي چې واذا اؤتمن خان، چې کله ورسره امانت کې خودی شي نو پاغي کې دی خیانت کوي، غدر کوي، دوکه کوي. امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوړی دی. دین مخکې چې د حدیث مبارکې خبرو کو، دا راوی مشهور راوی دی عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما. څو ورځې مخکې مرده خبره کړې و، دوی ډېر حدیثونه را نقل کړي د لیکل کړي. عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دا هغه ځوان صحابي دی چې پلار یې صحابي دی، عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضی الله عنه، او د ده کنیت دی ابو محمد د دې عبدالله، او دې سیمې ویلی کېږي ابو عبدالرحمن د ده کنیت. او هغه صحابه کرامو کې دی چې الله ولا د دین ډېره پوهه ورکړې وه، ډېره لویه پوهه الله دله ورکړې وه. او ځکه په هغه صحابه کرامو کې دی شمارلی کېږي چې ډېر روایات او حدیثونه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه را نقل کړي دي. یو حدیث به کې دا دی اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سلور خبری پچا کیوی کان منافقا، نو دا تفصیل یاد کی چه منافقت پا دو قسمی مگ ذکر کرده نو رجی نکنه. منافقت پا دو قسمی کم کم، نو دا کم منافقت تیتا یو اعتقادی بالعملی. بارک اللہ فیک. او ځان ته دې سوري نه خلاصوي، دا کوم چې دلته ناست دي پتې ته وایي چې دوی سره سوري دلی نه وایي. یو لوی منافقت ته وړي کېږي. لوی منافقت هغه دې ته وایي چې عقیده کې سړی منافق، او عقیده کې منافقت دې ته وایي چې ظاهره کې سړی وي مسلمان په زړه کې کافر، ایمان نه راوړي. دغه منافقت ته چې ته د اسلام نه وباسی دی که شک نیشه. هم دغه منافقانو د مدینه کمو تذکره چې قرآن کې راځي یا حدیثونو کې بعض واقعات راغلي دي. دوی منافقت عملی منافقت ته یعنی هغه ته کفر ته نه وباسي، خو خطرناک په دې دی چې ته نږدې کوي ورته. دې ته عملي منافقت وایي، دې ته وړوکی منافقت هم وایي. دا په مسلمان کې مراتلی شي. یو سړی مسلمان دی او کمزوری مسلمان دی، ده کې منافقت راتلی شي. نو دلته به کوم منافق مرادي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور خبرې چا کې دی؟ منافق عملی که اعتقادی؟ عملی. اوس بله فایده دلته دا یاده کوي چې د صحابه کرام او د نیکان خلک چې به په ځان باندې یریدو د منافقت نه، د کوم منافقت نه به یریدو؟ عملی نه. اعتقادي کیدی شي به وکړی شي. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د حذیفه رضی الله عنه خواله ورغی، او هغه سره هغه د بعضو منافقانو نومونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ښوولي وو، نو ورې ورته وټکوي بالله انا منهم. زه تانه دا تپوس کوم چې زه دغه منافقانو کې خو نه یم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نومونه اخیستي. آیا عمر بن خطاب هغه منافقان یادوي چې هغه اعتقادي منافقت پکې دی؟ کوم منافقت یادوي؟ عملی یادوي. دا کېدی نه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په ظاهره کې مؤمن او په زړه کې د هغه کفر والعیاذ بالله، دا کېدی نه شي. دغه شان لکه ابن ابي مليكه رحمه الله وي، او دې ته غوږ کېدی ګوره: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ده إمام بخاري ده رواية رواية. ويدير صحابة كرام ما بخفل جون كري دليلي ده طول يريدو بزان بني ده منافقتنا. أو زمان ده پارة ده سوچ خبر ده كوستي چاة تهوي چه يريد منافقنا شه جگر ده سرکي زب منافق شم ما کې به منافقتي. او دی وی چې ما ډیر صحابه کرام لیدلي ورسره ملاو شوی یم، هغه ډیر شونه ما لیدلي چې په ځان باندې یریدو د منافقت نه. نو دې کې دوه فایدې: یو خو هغو چې کوم منافقت نه یریدو هغه عملي منافقت دی، اعتقادي ده به وکړي نشي راتلی. دویمه فایده دا ده چې مؤمن په ځان یریږي که چېرته دی مؤمني. او زموږ د پښتانه خو د دین نصیحت وته نشي کولی. نو نصیحت لکه که څوک درسره مانځي کې ولاړي ته ورته نصیحت وکړو، داسې برګ برګ به ورته وګوري. داسې که په لارې دي چاته ووایي چې وروره دا پینسي لږې بره ساته، دا کته ساتل حرام دي، داسې به ورته ها. که دي ورته ووایي دا سګرټ مسکه دا حرام دي، دا سندرې مه وره دا حرام، دا کار ستا غلط دی، دا خبره تا هغه ته غلط ښه شی ده. لکه دې دا مني نه چې په ده کې څه کمی شتي. دا سم پاک صفا انسان دی، مفتی دی، او د مفتی زوی دی، او د مفتی لمسی دی. او چې ورته ووایي ته ماته دا سوره فاتحه صحیح واوروه، دا ته څنګه ومانځه کې؟ نو دومره غلطه وایي چې دی ستا په مخ کې ویلی هم نه شي، ته پته چې ماله نه راځي. خو نصیحت نه قبلي، ځان کې کمی نه مني. دا زموږ د عوامو حال دی چې علم ورسره نشتي، هغه په ځان نه یریږي. او نه نه نه، صرف کلمه ویلې ډایرک صرف د جنت دروازه کولوي ده، او د ده ورننواته صرف دغه پاتې دی. نو مرګ پاتې دی، که مرګ راغی دی لاړ چېرته؟ جنت. دیندار سړی، نیکمل سړی همیشه ځان ته د کمی نسبت کوي. او چېرته دا نه وایي چې زه به دیندار او زه پوره نه، همیشه دا وایي چې دا خلک زمانه په دینداری کې خلی زه کمزوره یم. نو کله چې دې دا وچې زه کمزوره یم، نو فایده به سره وځي، کوشش به کوي. بیا خو چې ځان پوره وګڼي بیا کوشش نه کوي. لکه اوس یو سړی دی، یو عالم خوا کې زنګون ماتې، خو په دې ماتې کېني چې زه ځان پوه کړم ما سره علم نشتي. خو که چېرته دې دا وچې زه پوه یم، بیا خو دې نه راځي. لکه چې هغه وایي ضرورت هغه څوک لري چې هغه ته پته نه وي، او موږ ته خو پته ده. او دا بعض عوام دا وایي دین سیز دی چې ګران خو دې دی، خو موږ له راځي. ادوی دا مطلب چې دا دین دغې ته وایي چې به کلمه ووایه او مونځ کوه او دس کوه. حالانکه الله پیغمبر ته وایي چې تا باندې چې کومه وحي موږ درلېږلې ده، نو ډېره درنه وحي موږ درلېږلې ده. دین زده کول او په دې باندې ځان پوه کول دا د سړي ویښته سپینوي، او ملا د سړی ټیټه کی او د سړی یعنی د غوګونو لوګې وباسي داسې ګران کار دی داسې آسان کار نه دی. اوس سکول ته سړی ځي یونیورسٹی ته ځي مونږ هم سکولونه ویلي دي ما ویلي دي الحمد لله انګلیش مې ویلي هر څه مې ویلي هېڅ ګران نه و ښه آسان راځي. خو بیا چې کله ما د دین د علم زده کوو نو ما ته پته ولګېږي لوی فرق دی دې واقع کې. اخو یو موضوع د تاله درکې دا موضوع یادوو بس دلته دین دی د الف نه د یا پورې دا مسلې ذهن کې ساتل دا حدیثونه ذهن کې ساتل دا آیتونه دا سیرت دا تاریخ دا اختلافات د علماو دا احکام دا مسلې دا غټه سینه غواړي. هر چې ډاکټر دی یو فن کې لګیا دی بس یو څو کتاب دي دغه انجینیر یو څو کتاب نو ال سړی دین زده کوي چې کله دی دا ومني چې او زه څه یم زه کمزور یم. ال سړی عمل کی کوشش کوي چې دا ومني چې زه کمزور یم. صحابه کرام هغه اوچت مؤمنان چې الله دا ویلي وي دا ما بخلي دي لکه اوس اسی دغه سوار لسته او صحابه کرامو خبره به وکړو کوم چې بیعت کړو بیعت الرضوان د ونې لاندې الله خسپا ویلو وي زه دې خلکو نه راضي یم. دا عید دی صحابه کرامو ته نه و معلوم نه و معلوم ورته که نه معلوم ورته سره د دې په ځان یریږو یعنی ښه ورته پته دی چې الله زما نه راضي دی بیا هم په ځان یریږي. ما ورته ته دا پته هم نشي چې خاتمه به زمونږ په کفر کېږي په ایمان به کېږي. ما او تا ته دا پتم نشتی چې موږ نه به الله راضي که ناراضه وي. موږ ته دا پتم نشتی چې موږ د ایمان په کومه مرتبه کومه درجه کې یو. موږ ته دا پتم نشتی چې زموږ د تقدیر په کتاب کې آخرنۍ نتیجه څه لیکلی شوې ده چې دی به جهنم ته ځي که دی به جنت ته ځي. او بیا موږ دومره مطمئن ناس یو داسې ډډه م لګولې ده چې نه ځي موږ پوره یو. الغرض صحابه کرام دا چې په ځان یریدونو د کوم منافقتو دا عملی منافقت. او یو روایت کې دې سیم راځي هغه مشهور حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی آیة المنافق ثلاث د منافق سړي درې نښې دي. هغه حدیث کې درې ذکر شوي دي اذا حدث کذب چې خبرې کوي دروغ وي و اذا وعد اخلف او چې چا سره وعده وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي و اذا اؤتمن خان او چې امانت ورسره کوي د خیانت کوي. یہ روایت کی دی سیم راضی امام مسلم رحم اللہ روایت روڑا بھائی کہ وسر دا الفاظ دا دیر دیر الفاظ دی و ان صام و صلى و زعم انه مسلم اگر کدے روجیم نسی دے منزلم کے او دے دی گمان کیم دے چیزو مسلمانم خود منافق تے. دلت دی حدیث کی سو ذکر دی سلور ذکر دی او ذکر و حدیث کی راضی چی کان منافقا خالصا چې دا سلور ونه بکی په یو ځای راجم شوي نو د خالص منافق او چې په دې سلور ونه کې یو صفت بکی نو د کې بیا د منافقت یو صفت دی. اولنی ذکر شي اذا حدث كذب چې خبرې کوي دروغ وي او دروغ باره کې مخکې خبرې ډېرې شوې دي چې دا ګناه کبیره کې راځي په دې کې وعید هم راغلی دی نو د ګناه د دروغ او د ګناه نه ځان لري ساتي. او دروغجن سړی هغه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دروغ انسان فسق او فجور او ګناهونو ته راکاږي او رښتیا چې د انسان د نیکۍ لارې ته راکاږي. او دا دروغ او دا صفت دا دومره خطرناک صفت ته چې په دې باندې عادت شوي که نه دا به دې بیماري جوړه شي بیا نو چې دروغ دی بیا نه ویلي ستا بیا وخت نه پاس کیږي بلکې ستا ژوند روان په دروغو باندې. نتیجه د دروغ هغه خو پرېږده چې د الله په نیز څه نتیجه راوځي هغه پرې دنیاوي نتیجې له راشي. د دې دروغو نتیجه هغه ذلت او شرم دی د ماشوم مني ځکه دا دروغ د عمر له پټ نه پاتې کیږي دا راښکاره شي. نو بیا د دې سړي په معاشره کې څه حیثیت پاتې شي دا راته ویم چې دروغجن سړی د ده ګورې د ښځې په مخ کې حیثیت نه وي لکه چې خزی تیم پوتره چې زما خاون هغه دروغجن انسان دی. د دې سړي حیثیت د بچو په مخ کې مورک شي، لکه چې بچو ته به وخت کې پته ولګي چې زمونږ پلار هغه دروغجن سړی دی، او د خپلوانو په منځ کې نو ته بیا کیس چې ستا په کور کې حیثیت دا دی ته دروغجنې، او په معاشره کې د حیثیت دا دی ته دروغجنې چې چا ته خبر وکړي قسم وخوره. دې درجې ته سړی ورسي چې بیا ولپه قسم څوک یقین نه کوي، نو دا خو صرف ذلت دی د خلکو په مخ کې. هغه ذلت پرېږدي چې کوم د الله په نیز بیا به درته میلاویږي. نو دروغ د الله نافرماني او سراسر تاوان دی، د دې نه به ځان لرې ساتي. ښه، بله دا ذکر شوي دی چې کله دی واده وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي. دې باره کې خبرې شوې دي چې د واده چا سره وکړي د هغې به بیا خیال ساتي. دا خلاف ورزي د منافقت صفت دی، خو په دې حال کې چې کله ستا نیت د اول نه دی چې زه به دا واده نه پوره کړم، او چې کله ته چا سره واده وکړي چې زه به دا کار کوم یا زه به درځم یا زه به داسې ووایم، او بیا څه عذر را پېښ شي او د هغې د لاسه ونه وي، نو دا منافقت نه دی. تا لوز کړی چې زه به د پلاني خواله ورځم او هغه ته دیم ویلي درځم به او زما لوز ده او دا کار به پوره کړم، بیمار شو، ګاډی نه و، پیسې د سره نه وي، نو دا بیا منافقت نه دی. خو چې کله ته یو سړي سره لوز کوې چې اوبه شي دا ګوره د منافقت لوی صفت دی، دا اوبه شي یعنې سړي زما خیر دی کنه دقه ټکی و د سره چا ته دا ویلې چې نانی شم بس په منګه پورې اوبه شي لوز، او هغه ټیم کې زړه کې دی چې دا کیږي نه، دا زه کولی نه شم او نه ولا کوم، دا د منافقت صفت دی. و اذا خاصم فجر، او کله چې دی جګړه کوي چا سره، نو په هغې کې بیا دی بدې ردي وایي، سپکې سپورې خبرې کوي. فجور دا په عربۍ کې باطل ته وایي، هر هغه وینا چې هغه باطله وي، چې د حق نه سړی باطل جوړ کړي، د باطل نه حق جوړ کړي، دې ته فجور وایي. د کنځلو ته، د بدو ردو ته، دې ته فجور ویلی کېږي. او زه یم چې په دې خبره باندې پښتنو له ډېر یېرېدل په کار چې ځکه چې ډېر به داسې ویني چې په لاره کې جګړه روانې، او عجیبه دا ده چې لکه خلک بیا د ده په شان چې کمی هغه د ده صفت کوي، دا ډېر نر سړی دی، د دې سره هیڅوک جګړه نشي کولی. زه خو نرتوب د هغه سړي نه منم چې جګړه د چا سره روانه ده، او یا دوی د هغه خور او مور او لور چې هغه په کور کې ناست دي، یا خاندان، یا مړي، یا مشران، دا خو د سپک او د نیچ انسان کار دی، او دا د منافقت صفت دی. یعنی د دې بازو د جیبې په سر کنځلی پرتې، که پښتن سره وران شو، که عربي سره او که یو سره او که بل سره. زه ورځې زه د تلی وم روټۍ به راغستې، مخکېنۍ خبره ډېره مخکېنۍ وړکې وم په ورځو کې، نو هلته یو عربۍ ولاړو، هغه م روټۍ راغستې، نو هغه عربي د دې پښتن سره څه خبرې لګې واړولې چې روټۍ صحیح نه ده او داسې دي. هغه ویله بل روټۍ ورکړو، د هغه روټۍ څه ورکولو سره ورته وویل مور دې داسې کوم او خور دې داسې کوم پښتو کې. بہت ہی مجھے سب خپنے شیز کو کشری مخیو خبر ہو کم اس مچھر تا عربی کیوں لی نہیں عربی کیوں تو ہے نو پتہ بستا دا غیرت ہمو لگی ردب ہمو لگی جی دے دیپا دا خفل مور پلار کولی شیو کنی شی دا تا سکی مطو ہی زوی دی جی دا پتہ ہو لگی دا جی خبر ہے راتا ہوکر دا ایسا سپک کار دا یو سڑی مور خوریا دا ہو او دیگی من دیتا تا غیرت ہوئے دیتا تا پختو ہے پختو بدنامے پختو دیتا ہوئے پښتو خو دې ته وایي چې ته د دشمن د مور خور به مخیال ساتې. پښتو دې ته وایي یو سړی رالګېدلی ستا پلار یې وژلی پلار، د دې سړي د مور خور خیال ساتل دا پښتو ده. ها د ده سره به ګورو، د ده سره به خپل کار کې هغه ستا او د ده مسله ده. خو خور مور د چا یادول، د چا رازونه راښکاره کول، د چا په کور باندې حمله کول، دا خبرې خو پښتنو ته معلومې دي. خو هغه پښتنو دي چې هغوی صحیح پښتو پېژندلي، چې دا د پښتنو د پښتونوالۍ خلاف کارونه دي که نه دي؟ چې نه زه غلط یم، پختو دې ته نه وایي چې ته به د دشمن د مور خورم خیال ساتي او مور خور بوله نه یادې د سپکو خلکو کار دا په جنګ جګړه کې کنځري کول او د ګاډي شیشه به بندوي په ده به مثال کې چا ګاډي راته او ستا خور او ستا مور او شیشه بنده ده یو خو د منافقت ده وکړو چې کنځلي کوي نو بل دې بزدلي ته دې وګوره شیشه بنده ده تاکه خور مور یادې څومره سپک کار دی نو په جګړه کې دا سپکې سپوري ویل او کنځلي کول دا د منافقت صفت ده او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام بخاری دا حدیث راوړی دی ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم په خلکو کې چې الله کوم خلک ډېر بدي شي ګندې ته غوږ کېږدي ګوره جګړه مار کنزل مار سړی د الله انتهایي بدي شي یو جګړه مار ورسره کنزل مار چې جګړه ماري کنزل مار او دا بس د چا صفت کې دی وایي په جګړه پسې پیسې ګرځي او په پیسو جګړه لري دا ور داسې ویني شان ولا ذکر کوي نه دې سړی خو د الله نه دی خوښ دې سړی خو د الله خوښ نه لري چې دا هر چا سره جګړې بلکې درون مسلمان د سی عقل خاون هغه هم دا نه خوښوي کنه خوښوي لکه اوس ته په لار رواني ستا جګړه ده په دکان کې ستا جګړه ده په بازار کې ستا جګړه ده په جرګه کې ستا جګړه ده په دیره کې ستا جګړه ده په کور کې ستا جګړه ده داسې سړی شو هر ځای کې چې دا جګړې روانې دي نو پوه شه چې دا سړی په غلطه دی دا بد اخلاقه دی ګنې داسې کېدی نه شي چې هر سړی دې د ده سره جګړه کوي که نه نه منې اوس مثال کې زه هسې یو مثال دی زه ځان د جګړې نه وساتم او کوشش مې دی چې ځان د جګړې نه وساتم که څوک یو دوه خبرې زیاتې مو کړي خو زه به کوشش دا کوم چې زما د مقام او شان خراب نه شي نو زه به په دغه خبرو هم ځان ننګاره کوم او درکوی ولې زما په هر ځای کې بیا جګړه نه کېږي او ستا په هر ځای کې جګړه کېږي خو تا کې چل دی ځکه د هر ځای کې جګړه روانه ده تا کې چل دی د هر چا سره تنخطه ده هر چا سره ستا بحث مباحثه ده د هر چا سره دې خبرې ترې اړولي دا خو به تا کې مشکل دی نو ابل ورځ چې زمونږ یو لرې غوندې کې خپل کېږي د هغه څه مسله وه نو ما ته بیا چا دا ووایي چې ته م د ده نه لکه خفه یو هغه دا ګیله کوي چې دی خفه دی او دیسې دی او دا دی نو ما دا ووایي ما دی روغ دی د چا سره دی ما ته وښایي د چا سره روغ دی وایي د چا سره م روغ نه دی نو مې که صرف زیتی خپه وي خو بیا به دا منل کېده چې زه په غلطه یم او دا سړی سره دی په حق دی ځکه چې صرف دغه یو کس دی خپه او چې چا ټوله دنیا ورانه ده د هیچا ورسره نه لګي او صرف دغه یو سړی وي چې زه په حق یم او ماته یو سړی وي چې زه خیر دی تا غلطي کړې ځکه چې ته ته خپه خو ګوره نه دا ټول چې ته خپه دي خو به دې سړی کې ای سړی کې چلې کما کې چلې دې سړی کې چې چلې چې ټوله دنیا ته خپه ده یو بتی خپوي دوه بتی خپوي درې بتی خپوي او ټول بتی خپوي دي نو چې هر ځکه ستا جګړې دي او د هر چا سره ستا خفګانونه دي هر چا سره ستا ورانه دي نو بیا ته بیمارې بیا ته خپل علاج وکړه او دا ډېر قیمتي نصیحت ته عمل پی وکړي که چېرته ته دې صحیح چې د هر چا سره ستا جو تو تو مې رواني نو بیا تا کې بد اخلاقي شتي چې هغه د ځان نه لري که وإذا عاهد غدر بل دا چې دی خیانتګر دی غدر کوي ا دې معنی دم کې دی شي چې د سره چا سره معاهده وکي نو هغه معاهده سره ته نه رسي غدر او خیانت کوي او بغبل حدیث کې دی چې وإذا اؤتمن خان چې امانت وسره کېدی نو خیانت کوي دلته دا فائدې یاد کوي دا امانت صرف دانی چې سړی به پیسې روړي تا سره به یږدي او ته به خیانت کې هر هغه ذمهواري چې تا ته والی شي او ته به کې خیانت کې د منافقت صفت دی لکه ته سکول کې استاد یا مدرسې کې استاد هر ځای کې چې استاد تا ته دا ویلی شي دې ټیم نه دې ټیم پورې به ته دي ما شمانانو تا دي لكانو تا دي تا بصداق وي ترازي اواسي دستخطي كيو بيازي يا كلاس كي كيني موبايل كي قوتو ينسا با دو استازي راوتي دا اغا زور واي يا زور او دي پا موبايل كي قوتو او ايز درب برا برده دا بزلو كي نرازي چي زي چي دا كمي پيسي دا دا بسالا بلا دا دا كم ما شمانان چی مور پلار دوم را پا سخت را لی گلی دی او پیسوی نه ورکی او پیسی ورکی او ساری تیاری او پا گاڑی که راوڑی ستا با دوی جلو نسوزی ادوی دا وقت زیاد که دا خیانت تی دا منافقت تالا حکومتی او حده درکلا چی ستا کار پیوی دارکی دادا دی آزا پلی دا که بگید من خپل لی دی مخی کزا زا خیر دی دا که دا پی جلم دوست دی مخی زه دولې په 50 روپۍ ورکړې دې مخکې زه د پرون بابا مې چیس کړو دې مخکې دا خیانت او خیانت کول دا د منافقت صفت ها دا سره مې یاده کا یو عالم چې د علم په منصب باندې ناست دی او د عالم په منصب ناست دی او خلکو ته دین نه بیانوي او اسی توغی کئی دی خلکو پوری او دا دوی اگر دین گڑ وڈ کئی دم خیانت تی لکنن سوا دی مولیانو دا دی کرسونم او دا دی ممبرونا دا سیاست سنگری جوڑی کریز کنا زخو چیلی پیسبوک کی گو روی دا دز دوز روان دی دا سیاست او یو اعلانو که دا بل پاٹی تا واوڑی دا مبارک شی مولانا سی پلانه مولانا اعلانی او که چیزی دا پلانی با پاٹی کیو ابل اعلانو کی زیر پلانی پارٹی کیوں نویا بیان روانی دا خلی نا پشم روانی او منگ پا حقی او منگ دا واغ پا نا حق او منگ دا خلق دید پر ناستی او دا عوام دا دی لائق دی دا عوام دا دی لائق دی زکر که منگو تستوی او منگ تا پا نا حق وی دا که تا پا حق وی لکه ابل از ما یو بیان دا مولانا وردو مولانا سیاست دانان یاد کړو په پاکستان کې وی دوی د سړیو ګوري سړیو د سماتي ته دې خبرې ته وګوره ته دې سپک بس ته د فحاشي دې بس ته وګوره په منبر باندې ته الک ته ګوري سړیو د سماتي دا ته خو ویلو بیماری پرته ده او ستا په سر پټکې دې او ته ځان ته مولانه دا خلک هم د دې لایق په دیدی چې په دې خبرم لاندې نه خلک زنده باد وای کنه په دې خبره مو وي زمونږ مولانا به منی وي نور مولا دی په منبرې ووایي چې هلک ته د سړي اودس ماتېږي نه زما مولا چې ما ته بیان کوي او دا خبره وکړه زه به ورته وایم چې مولانا صاحب خفه نه شي خو دا کومه خبره چې ته کوې چې پلاني ته سړی وګوري اودس مات شي بیا اودس دا د فحاشي خبرې دي او دا د فحاشي طرف ته دعوت دی او څنګه د یو مؤمن او دس یو هلک ته ماتېږي مؤمن او دس هلک ته ماتېږي هلک نه جنۍ ته هم نه ماتېږي پردۍ جنۍ ته چې مؤمن صحیح نو دا خبرې په منبر او دا خلکو ته زنده آباد مرده آباد بلکې بیا دې سي مولانا له عنوان د څه ورکي چې دا نر مولا دی یو پښتانه عجیبه خلک دي چې کوم سړی حکومت پسې کنځلې ډېرې کوي کوم سړی په ممبر باندې بدې ردې ډېرې وي سپکې سپورې ډېرې وي ده ته موږ غیرتي مولا وایو دا چې غیرتي نه غیرتي هغه دی چې تا ته قرآن او حدیث بیان کړي تا د غلطې لارې نه د الله په توفیق سره وړي دا غیرتي علم دی نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي خبره مې دا کوله چې دا مولیان په خیانت کې واقع دي دا قسمه علما ولې په خیانت کې واقع دي نه نه تاسو ته حق نه وایي او دې شوري را کوم زمو اوري چې تاواله شوی دا غو پوره نه ادا کوي نه دا غلطه خبره چې علم ورسره نشته دې شي چې علم ورسره یو به کې خیانت کوي دې شي چې کوي ها کې دې شي بل لري موږ د منافقت صفاتو نه ساتي نهس الوختم حديثتي عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر بن الخطاب وي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبياني چاقه دا خبر کرده لو أنكم توکلون علی اللہ حق توکلہ کچرتا تاسو پا اللہ بانی دیسی توکل کولے لکا سنچی لتوکل حق دے لرزقکم کما یرزق الطیر نو تاسو لبا دیسی رزق در کڑے وے لکا سنچی مرغی لورکی تغدو خماصا و تروح بطانا دا مرغی چی سحر دا خبری جاری نپاسینو پا نہر خیٹی او خیٹے خالی او چی ماخام رزینو خیٹے خیٹے ڈکی دا حدیث امام احمد امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجہ امام حاکم او امام ابن حبان دے طول راوڑے دا حدیث دلتا ولی راوڑو بنیادی حدیث دے بنیادی حدیث راوڑے دے بنیادی دا چی دی حدیث کی دا مسئلہ بیان شوئے دے چی خپل کارونا اللہ تا والک توکل دے تو کنا اللہ تا زن سپارل او توکل بارک ما الحمدللہ خاص تو بیانون کری اگی تا رجوع کنو توکل بتا بتا ولیک ولن دا چی توکل دے تو چی سڑے زن وس پاری چاہتا اللہ تا اور سر بنیادی مسئلہ دی حدیث کی دا بیان شوئے دا چی دا توکل سر با اسباب لٹے نو دا دیر بنیادی حدیث امام ابن رجب رحمه الله راوڑے تھی اولنی فائدہ دی حدیث کی دادا چی کچر تتا سپا اللہ بانی دیسی توکلو کو لکا سنگ چی حق دی توکل کولو دا دین دا فائدہ رووتا چی دا توکل دا طول خلقو پا یو مرتبہ کی ندی دیسی خوار مسلمان وی زمان پا اللہ بانی سدے توکل دے او ما زن اللہ تسپارلے خود دا طول یقین پا اللہ بانی یو شان ندی او دا طول زن سپارل اللہ تا دا یو شان میتی ذکر دلتوی که چر تاسو دیسی توکلو که لگه کمی چی حق دے مانانا چی دیرو خلکو توکل کرده خود دیسی نده کرده سنگ چی دا توکل حق دے نو سنگ چی دا ایمان کمی گی زیادی گی دا توکلوم کمی گی زیادی گی دا طول اعتماد پا اللہ بندی یو شان نده دا نیچی که دے دا نیچی که دے چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی پا اللہ بانی سنگ اعتمادو دیسی دیو عام امتی گنانگار اعتماد ام پا اللہ باندی دے کی دیسی؟ نیشی تیرے نو دی حدیث کی ترغیب دے ویراش اللہ تزان وسپارا توکلو کا پا اللہ باندی ومی توکل علی اللہ فہو حسن او چاچی پا اللہ بانی توکلو کا وزانی وسپارو اللہ تا اللہ ویوی زرد دے پارا کافی ہے ہر سبرت اللہ سان کی لاری برت کولاو کی لرزقكم كما يرزق الطير الله اكبر الله بدل دي رزق درك لك سنج مرغي لوركي او زمنگ اعتماد كم زوري شوي زمنگ توكل كم زوري شوي دا مرغي او دا مرغان هر قسم چي دي دا كمي كمپني کي کار کي ها مسافر دي کټه کداري کي ک انجنيري کي ک ډاکټري کي دا ميخه او دا غوا چې ستا به دې کور کې ولاړ دي او دا ګډي ویزي او توره ده ګېډې راوړي او خیال یې ساتي دوی اخر څه کوي څه مزدوري کوي رزق را روان دی وي که چېرته تاسو په الله باندې صحیح اعتماد او یقین وکړو تاسو له همدیسي رزق درکوي نه راشه دې بعضو ته وګوره ولا چې ته به وایې چې د ده نه الله بالکل هېر دی سهر ما خام دده پا خلی او خبری چی دا بسته کیجی او دیتا سوچ نی چی کیجی ودا چی دا اللہ عرش والا رب اغب احسانه کی دیتا سر سوچ نیجی او زکا عمر لزلیل او سپیره گرسی کم سڑی چی پا اللہ بانی اعتماد ساتی او اللہ تیزان سپاره لی اللہ دا مسئلی اسانی دا دا پارا و ارزقو من حیث لا يحتسب او دا دیسی دین او دا ریز قور کی جیده با گمان کم نرازی واللہ کہ بہ گمان کی مرضی چ اللہ مال دی زہری زکر کہ اللہ ولدا تو زہری زکر کی زری جی پلہ بنی ایتھے ما جی نیم کلے بے اگستے نیم کلے او خرور دمیا استے بخڑی ری پیسی گڈی او کار سے وزری خود دم ر پیر کی دم ر بے اعتماد پلہ بنی وزب کومس دیم وزب کومس دب خلم دا خبر زب کومس او اگر غریب خوبیا تپوس مکو آغا توکلی چی کمزور دا خو نور نور سوئی بھی علا مانتا چی داگا پیسو والا چی اللہ ولدو مصور کری داگا دا خبری چی نو پا اللہ بانی اعتماد او یقین دا مضبوط ساتي لرزقكم كما يرزق الطير تاسو لبديش رزق دركي لك سنگ رزق چه يو مرغي لور كي ها دا مرغي ولي ذكر كلا نو داغي فايدا بل يو حيواني ذكر نكو بل يو زناوري ذكر نكو بل يو ساروي ذكر نكو مرغي ذكر كلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورے دیر حکیم انسان دے دے چی دا خلینا سمر و باسی پای کی حکمتو نہیں گورے دانے چی پیغمبر اچھا بس دا مرغی ہوئے نانا دیکم حکمت تے ولی ذکر کردن وورا حکمت یو خود دا مرغی دا کوتری یو چنچنی دا پا کمزور حیواناتو کی رازی دو کی زور نہیں زور بکی نئی پکی زور ندوی ما دا یریگی پا زور خپل رزق را غستیم نش لکه سزی که با یوشه پروتی دیده با خوخ چی روائلم خود دیر پا یری سرا و ور بشی خوالا و که ماموری کرس کلیسی واری دوی بیار ازی و که یعنی دیسی نده سنگ چی ازمره ده سنگ چی سپه ده یا سنگ چی شرمخ ده یا پیشو ده یا ملکی نه نه آغا نیشتی دیر کمزور حیوان اللہ پیدا کرده ده نو بیا اولی دا ذکر کنو جواب اوز گورا یوا چی دق کمزوری مرغی دا اللہ رزق ورکی نو تالا نیشتی در کولی نو دوی ما او دا لوی فائدہ ده لوی فائدہ سړی د زړه سره باغ باغ شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې څومره د حکمت نه ډکې دي تا ته دا وایي اشاره دې ته چې رزق ګټلو لپاره اسباب ګوري اسباب خو لازم ګوري کې رزق موږ له الله راکې خو موږ بخپې لاسو نو یې خپې لاس ډېر په زور مه وهه چې دین دنه پاتې شي کوترې ته وګوره بس پا دیر یه ری سرا لگ دیر رزق زن پیدا کی جلی گزاره پی رواری تم گزاره حال کار کوا نو بلا حکمت بلا فائده دا ما تو سوی چی دا مرغی یری گی دیر نو تا تا بکی اشاره ده چی اے مسلمانا چی رزق گتی نو یری گی دا دیر دا سر چی تا حرام را نوڑی کورت خیال کوا اولو گوره چی دا شی چیز کم گتما دا مال چیز کم راولما دا با حلالی او که حرام بی نو دیر پا یری سر بطا دا رزق گرتی خپل سنگ چی او که تر او چند چند یریگی زن لپا رزق پیدا کولو که نو دو فایده شو یو زور دیر ملگوا او دویم احتیاط کوا زور دیر ملگوا چی شپا و رز دیو کری دی شپا و رز میو کوا دوم رو گرتی جیستا جن پی روانی تب کی انسانوں تو محتاج نہیں ستا قرضو تو ضرورت نہیں دا بچو حاجتوں دی پوری شستا بس دا بچائی دا او دا گشپا اور چی بزان یو کی کہنے دلتے یو تاجر دے پختن دے او خلقو بے باش دیر کو چی دا دیر مالدار دے او دا دیسی دے او دا دا دے او دے دیسی دے بے وقتی زلالم بازار تھا سو سامان میرا وڑو نو یو دو ملگیری را سرمو آو وقتی چیزا سامان منگ دو دکان را واغستو داغم پا دق بازار کی دکانونو و ما تا پتنو ما صرف نوم میولا و ریدلو چی دایو دیسی پختن تاجر دو کمالدار سرده دا خلقی باس که نو چیزا گاڑی دا ختم ما تا ملگیری آقا پلانی آقا دیه دا گاڑی آتے چی مو کے تو پرشتکی پیزار ہو دا چودلی پون دے لی گیا دے بخبر دا سامر گاڑی دا خیجے کو بھائی اگر بھائی گپ ملک دا خوش دے کم خبری چی کی گیا بچے تو پکٹو گاڑو کیا گاڑو نا نوی دا دے دا گا دے ہوئی ما شکر ہوئی سے میں دے روزہ مگ دا جوان خیستے تھے دا دے پا دو برمال کی دا غریب دا حال دا خولی میرا باتی دے او کاتنے کت اوڑی او بر اوڑی او او دا خلق باس کی جی دا دو برمال دار دے نو دیسی مکو چی شپا ورز دی او کڑی دی اگر کم نعمتون چی در اللہ در کڑی دا غیر دی مزوانا مستا او نور دی تر اللہ سے نکرو نسوم را تاوان دیو کو دا سچی در اللہ در کڑی دی دا دینا خون والا دا سچی در سر دی فی الحال یقینی تا سر دی دا دینا خون والا تپ آگا شکی پسی دومرن خطے چی آگا یقینی دا نا پاتی شو تعلیم دی خبری دکھا لکه په هغه څه پسې نښتې دومره منډې دې پسې شروع کړې دي شپه ورځ دي او کړې دي ځان دې لیونی کړی دی څه چې در سره یقیني دي د هغې نه دې هم فایده وراغسته او تا تاوان وکړو تا ګټه وکړه تاوان دې وکړو نو دغه مرغۍ په شان هغه لاړ شي دومره کوشش نه کوي که نه ډېر کوشش کوي د مرغۍ غریب به څه کوشش لږ ډېر کوشش کوي تم لږ ډېر کوشش کوه پدې کې رد دې پا خلکو باندې ګوره کم چې وي صرف په الله ځان وسپاره بس په الله یقین ساته نه په الله به یقین ساتي ورسره به اسباب لټي عمر بن خطاب وی کر رضی اللہ عنہ اسمان نسر زر روری نسپین زر روری تو بخفیل اسوی اسباب بلٹی او دا بدیم عقیده چی دا اسبابم اللہ جوڑ کری جی لکه مثال که تریز گٹی پا سوی پا گاڑی باندی نو دستا یقین دی چی دا گاڑی مالا چا را کرده دی اللہ را کرده دی دا دکان چی زمان دی دا تجارت چی زمان دی دا توفیقم اللہ را کرده دی هر سال اللہ تا واپس شو دویم قسم آن خلق دیجی صرف پا دی اسبابم عقیده نساتی دا تا شرک ترسی چی اللہ دی ارکڑی او دا گاڑی او دا دکان او دا تجارت تراولی لمند دا اللہ سر شریک کی او دا خبری که که دا نوی نو ما بسکو ولی دا تا شرک ترسی که دا نوی اللہ با بلا طریقه جوڑ کرده وی دیسی واحد گاڑی بسی او تجارت او دکان بسی نیستی زمان رزق پی دکان روان دی دا دکان نیشتی اللہ دا بل زین را کرده که چی دا رزق وادر اصلا اللہ کرده او چی اللہ وادر کرده اللہ دا خبر وادی خلاف ورزی نکر دا رزق وما تا ملاویگی او ملاویگی با او سبحان اللہ یو حدیث تا اوه ما دا زرب موتا خوشحالی شی او دا دیر حرسناک ملگری چی دی انشاءاللہ نبی منصر دا دیر حرسناک خدا دیر چی کم دینو دا دوی دا حرس ملگا گزارو کی اگر حدیث وارا امام ابن ماجر اوڑا دی جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا ایوہ الناس اے خلقو اتقوا اللہ ویرے لی دا اللہ نا و اجملو فی الطلب او دا رزق چی گٹھئی نو پا خیست طریقے سے رہ گٹھئی خیست طریقے سے مطلب دے حلال رزق گٹھئی پا طریقے گٹھئی زان پسی لے انہیں کوما زان تا نقصان مرا سوا نبی سوئے فَإِنَّ نَفْسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها یو نفس کوره دا هغه وخت پوری د دنیا نه نشتلې چې سو پوری خپل رزق ختم کړی دی و ان ابطا عنها اگر کدا سړی چې غافل شي د دې چې رزق دې دې شو غافل شي خو د رزق به درځي ته مې ریګه کته نه ست رزق خطا شو کنه د رزق نه تل خطا کی کیدی شي تا نه ستا رزق څه شي خطا شي کیدی شي که نشي طریقه لار دا نه ګډوډ کیدی شي خو د رزق نه ته نه ګډوډ کیږي ښه مطمئن ژوند تېروه راځي او ستا خواله به راځي اوې د کور دروازې له نه د کټ له به دې رزق راځي د بیماران چې به د سپتالونو کې پراته دي د چړقېدې نه شي دوی ته رزق نه راشي دا چې بیهوشه پروت ته ډراپونو کې ورته خوراک رواني د رزق نه روان حالانکه هغه په کوما کې بیهوشه پروت ته ستا ماشاءالله بدن روغ رمټ کار کې او ځان دې لیونی کړی سهار د ماښام چې زه به کوم څه نه په الله باندې یقین ساته هغه موږ سره لوز کړی زه به رزق درکوم بې رزقه موږ نه پرېږدي بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فتقوا الله بیوی و اجملو فی الطلب و دا رزق پا خیست تری قیس را گٹی خذو ما حل و دعو ما حرم سچی حلالی اگا گٹی حرام پری دی دا سمر خیست حدیث دی سمر خوندور حدیث دی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی تقدو خماسا و تروح بطانا سہر چی دا مرغی زی نو خیټې سي خالی کډه کوي خالی خما ساده د خمس ناغسته شي خمس باربي کې جوع ته وي لوګي ته وي ما خام چې درځي واپس نو خیټې ډکې کور پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپ دا ونی وي کتا سو په الله باندې صحیح توکل وکړه الله تعالی دې رزق درکې سنجي مرغې دا ورکې نه پدیزی خبر ودرولی شو خودی ہوئی وی سحر چیزی نهر خیط بندی لاری شنو رازی پدک خیط بندی اشاره دیتا چی رزق الله ورکی خو گره کوشش کئی زی الوزی نتبم کوشش کئی داری چی خفدی بخفو بنای چولی و اللہ رزق را کئی داری رزق الله در کئی خو تب سکے تب کوشش کئی تب اسباب لٹے جگا کوترا سمجدوری کئی چا سر سب عقد لکھنے دی چشمگ مشت مزدوری ہو یا مسافری ہو یا خوزی اخپل کار کئی کاری سرے وطل کاری داری اخپل زینا الوطل لا نا اخپل زینا کرنے ولی اکوتر اخپل زینا سر نا لا اخوا دیکھو نظری پریوتو آل تری زبشتی ورلا غریزتو خاله ولی رزق ور کی داد رزق نبات نیش موت او باتیش کلا دلته دی د عرب نی دی عرب بیا خصوصا د دی خلیج ملکونو د عرب دوی له الله ډیر توفیق ور کړل دی بلی بازو نیکو کارونو کی چاګه نور مسلمانانو نه بگی دوی وخت کیږي او دا هر سړی منی الا که چې تعصب پټی بسترګو پرتی دی اسی نه مینی یو هغه خبرې چې الله پکې دوی له ډېر توفیق ورکړی دی هغه د مال د الله په لار کې لګول په قسمه قسم طریقو سره لګي نو ډېرو ځایونو کې بعضو ځایونو کې ما لیدلي تاسو هم لیدلي لکه د اوبو بوتل به یې راوړی بای کې به یې سوری کړی او هغې ته به یې لاندې یو لوښی یخو دی بای کې اوبه راوېږي د کوترې به در شي لیدلې دي که نه وي پیشوګانو دپاره ځای جوړ کړی نو کوترو دپاره ځای جوړ کړی چې دا خوراک ته ور اچولی دانی ور اچولی هغوی را جمع کیږي او ما پخپله دا پخپلو سترګو ما دا منظر لیدلی و چې سحر د شپږو خواو شا کې څه کار مو یوځي ته تلمه دا روډونه بالکل خالي پراته وو د جمې ورځ وه نو په اشاره کې ودرېدم شړ میدان و او یو عربی یو سعودی نوې موټر دی ورسره قیمتي د هغې نه راکوی شوی ده بوجۍ ورسره ده او پای کې دانې راوړي دي او دغه ځمکه باندې شیندي او دا کوترې شیر ته انتظار کوي نه راځي خو چې څنګه دی راواپس شي دی خو راشي د خپل ګاډي له هغوی سره راشي واپس ما چې اوس ده ته وګوره لکه څومره یو ناشنا سوچ ده کړی ثواب د ګټلو کله دا ثواب ته په معمولی خبره هم ګټلی شي خو چې څوک یې ګټل غواړي زموږ مطلب داری چې ثواب په څه ګټلی کېږي 2 لکه روپۍ ورکول 1 کروڑ روپۍ ورکول یو جریب ځمکه ورکول د الله په نوم موږ دې دې یرولي یو دې خبرو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ځان د جهنم نه بچ کړه اگر که د کجوري دانه نه د کجوري د دانې یو ټوکړه ورکړي د الله په لار کې ته په معمولي خبره هم په الله باندې ځان بخلی شي خو چې څوک کوشش کوي نو دا حدیث بنیادی حدیث دی چې په الله باندې اعتماد ساته ورسره څه کوه ورسره اسباب هم لټوه او ډېر حرس مه کوه حرس به ډېر هغه نه کې ځکه چې کله دې حرس ډېر شروع کړو دا خبره یاده که قانون چې کله دې حرس ډېر کړو رزق کی دی برکت ختمی کی شمار نه دا شمار ډیر کول او دا ډیر سوچ ابل ورځ 2.5 روپۍ لګې دی وی نن 15 ابل نو دا درې بګی چرته لاړی لاړی چرته لاړی نو بس لاړی خدا کم سړی چې سبحان الله دا موږ لیدلې ده او دا خبر علماء ولي کریم ده په کتابونو کې چې را کم سړی سخی رسنا کی په دې خرچه کې دته به مال کې برکت نه وي او لوی بیماری دی لوی بیماری چې د ټول عمر باندې سوچونه کې پریوت لکه دې چې شپې وسملې شپې سړې سمړې پسته تلای پوس کمبل کم مزیدار سړی چې بیگم پریوت دې چې پریوزي تیر شو هفته دومره ولګې دې دې بل هفته کې دومره دا به دومره شي دا دومره دا هو تباش دا هم د تبایی په دروازه ولاړی او دا اوس څه جوړ دی بیماری تر دې غریب وګوره حساب کتاب سڑے کی کو دمر جور پکی نہیں سی حساب کا تا سگٹری دی سدی لگی ہوئی دی خیر دے کمی شوی دلتا ڈیری وہ لگی دی دلتا ڈیری شوی دلتا داش سب اس کا او دا بادشاہ سڑے دا چلس دی سے ہوئی زمڑا اس کا دل اللہ دمر اور کئی کرے او دمر پراخا او خیست جون او خوب دمر مزیداری دمر پارام ہو دی او دا قبل پا خوب کی مقصر دا کئی سابون کے خوب پی دی زکر جی دا کمی خبری جی تا سوچ کیا اکثر پا سکی رہ جی پا خوب کی نو خوب مقصر دا تا دا رہ جی چال تا دی دمر بولا گو لے دل تا دی دمر بولا گو دا با کی جی سا نو دا دیر ہی رس سیرے دا مال نا برکت ختم ہے پا دی بانی دلائل ہمشتی خو بیا با خبر دیر اگدش وزغوانم چی آخرانے حدیث ختم کو دا دین بعد پنزوستم حدیث و آخرانے حدیث کی امام ابن رجب رحمه اللہ روڑے دے اغا حدیث تے دا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ او پا دی باندی دا کتاب ختم کرے وی اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ سڑے را گئے وی یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر ان شرائع الاسلام قد کثرت علی دا اسلام دا احکام و اعمال دیر زیاد تھی پا ما دیر شیوی دی دی که خوشک نشتی دین سراسی لنتنگ خونه دی کنه اعمال پا دین که لگ دی که دیر دی دیر زیاد تھی او ذکر تا استاد ما بار بار دوی چه صحابه کرامو دا تپوسونو نپت لگی جی رسول را پو خلکو او دی تپوس تی گور و یا رسول اللہ اعمال دیر زیاد تھی فباب نتمسک به جامع اللہ اکبر یو جامع یو بنیادی عمل اگر تو خینو جروی نیسو خم ازبوت دا بدی دا فرضی عمل تا پوس کی کده نفلی استاذ العقل پتا بولی نفلی بولی فرضی خو فرض دے او دا سکرہی وی جیرہ دا فرضی عمل دیر زیاد شیوی پا دیکی رہتا یو خیدہ نور بپریدو کی دیش سوال دا سب آرکی دے نفلی عبادت چی یہ دا اللہ پیغمبرہ دا عبادت خو دیر زیاد تی دا نفلی نو یو عمل را تو خیدہ غب راونی سو سم او دا دید دا مطلب نرے چی نور بپریدو مطلب دارے چی دا یو بنیادی راونی سو نو دا نور بسر لگ دیر لگ دیر کو او دا کی دی نشی چی سڑے پا دین باندی دی طول عملو کی دا نشی کی دی او زکا حدیث کرا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ولن یشاد الدین احد الا غلبا او چاچی پا زن باندی سخت جوڑ کری دی چیزو پا دی طول دین باندی عمل کوم او غلوی شروع کری دین پی زور ورشوی دی دا دین سرسک مقابلہ نشی کولا ولی نشی کولا مقابلہ طول نشی را گیر ولی بارک اللہ فیک دی جواب تی دا کی دی نشی چی تیر دین هر عمل تزان ورس خو سد دی زینا سد دا گر زینا سد دی زینا او دیسی او کار روان تی دا صحابی تا پوس کی جیو جامع عمل را تو خواه قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله استجب دي من شد الله فياد بني لم دي ناشنا عمل وتوكو امام احمد ده حديث راوي عبد الله بن بسر رضي الله عن المازني ده كشر صحابي دي او ده بلاروم صحابي دي او اتات يا هجري كده وفات شو يا بعض علماء وی شپگ نوی ہجری کی وفات شوی دیو د د عمر پا وخت کی سل کالا او صحابه کرامو کی اخرنے صحابی چی پشام کی مر لے ناغا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ دی دی حدیث کی ترغیب دی دسے طرف تا ذکر طرف تا او نجدی ورزو کی منگا دی ذکر فضائل بین کڑی وڑی رشی زین کی ومی انشاءاللہ کنی رشی ویلی قرآن کی اللہ ترغیب ورکڑے زی پزے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إيمان والو الله يدوي بدير يدوي لسر بدير يدوي لسر أو سهر ما خام داغ باكي بيانوي بل ذكي الله وي ولذكر الله أكبر أو دا الله يدول الله يدلو عبادته بل ذكي الله وي فاذكروني أذكركم ما يدوي الله وي ويزبط أسو يدو أو دي شنور دي رأي تونيتي نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جب دستا لمدی پس بندی اللہ پا ذکر جب سنگ لمدی گی اللہ پا ذکر دا خود دا خسمولی وی جب لمدی بارک اللہ فیک دے جواب دی چی دا خلدی بندی واللہ نیدی نو دی سر خلو چی کنی خلو چی کنی او چې څومره یو سړی د الله ذکر کوي او خبرې کوي نو خوله لمده نه وي ژبه لمده وي کنه نو دا مطلب دی چې ژبه لمده ساتل الله په ذکر باندې وچېدو ته یې مه پرېږدي څه نه څه ذکر د الله کوه ان شاء الله هغه ذکرونه به تاسو هغه اذکار او دعاګانې زمونږ چې کوم نوی درس سټارټ شوی دی رحیق الازهار شرحه پای کې به ان شاء الله قیمتي دعاګانې او اذکار واوري. هلته دا حدیث مونږ ذکر کړی مو صحیح مسلم کی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر باندی روانو او دیوی سبق المفردون مفردون مخکی شوی تھی صحابہ کرام وی ومل مفردون یا رسول اللہ دا مفردون سوک تھی دا چی مخکی شوی تھی وی اذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات آگا خلق چی اللہ لردیر یا دی کناری ندی او کزلانی تھی او یو حدیث کی دام رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پوچھو کو دا مفردون سوک تی یا المفردون سوک تی وی المستحترون فی ذکر اللہ آگا خلق چی امیشہ دا اللہ پا ذکر کی ورننو تی دا دا خلق چی امیشہ بکی ورننو تی آگا حدیث کی دا الفاظ دی ویضع الذکر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامه خفافا اللي دمر یاد کړی دی اللي دمر یاد کړی دی چې دا ډیرو یادولو د لاسه کې الله د ګناونو بوجونه کم کړی دی نو کله چې د قیامت پر ورځ الله مخې لراشي نو د بوجونو نه سپک براشي ګناونه ځکه چې راسکارو فزې به تاسو ورېدلی کنه چا دا ذکر وي نو ګناونه به خلې کېږي چا دا وي الله یې معاف کوي چا دا او چې هر سړی په مخه لګیا دی الله یادی په مخه یادی الله په مخه الله یادی نو د ګناونو هغه بوجونه تې څه دي هغه تې کمیږي نو د الله مخې له به دې شي ورشي چې دغه بوجونه به پرې نه وي. او ځکه یو حدیث کې راځي دی ته غوږ کېدی امام ابن ماجه او امام احمد دواړو راوړی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الذین یذکرون من جلال اللہ من تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتحلیله یو سڑے اللہ یدی دا اللہ لوی بیانی پاسکارو کی پاکی بیانی دا اللہ حمد بیانی لا الہ الا اللہ ذکر کی یتعاطفن حول العرش دا ذکر دا کلیمی دا تکی دا د عرش خوال لارش دا ذکر دا الله د عرش خوال ورش لهن دوی کدوی النحل او دا سی بنگیگی دا ذکر لکا دا گبین دا مچی چی بنگیگی دا بنگ بنگ بیا دا سر ازی دا عرش پخوا کی وی یذکرنا بصاحبهن التا تذکرہ دا آگا چاکی چاچی ہوئی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الا یحب احدکم الا یزال له عند اللہ شیئن یذکر به ستاسو دا ندخوا خوا چیل اللہ دا عرش پا خوا کی ستاسو دیسی او عملی چی تاسو اللہ تر آیا دی ستاسو دا ندخوا خوا چیل اللہ دا عرش پا خوا کی ستاسو یو عملی چی اگر تاسو چاگر تاسو اللہ تر آیا دی دانی دا خواہ کستاسو خواہ خواہ نو چې خوښه ده دا کار ډېر ګران دی روپۍ پکې لګي که نه که نه وزن اوچته ویل دي یا وخت ورکول دي ډېر په ولاړه ذکر کوه په ناستې کوه په ملاستې کوه د ملګرو په مجلس کې کوه د ښځو بچو په مجلس کې کوه په دکان کې کوه په مزدورۍ کې کوه په ډریوري کې کوه کوم ټیم کې د الله دا ذکر نه کېږي یو ټیم خو خایه کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو ناشنا عمل دې صحابي ته وښو چې همیشه دې ستا جبه لمدی په څه باندې د الله په ذکر باندې ځکه چې هر عمل ته خو سړی ځان نه شي رسولی کنه نو پیغمبر ورته وایي دا عمل مضبوط راونیسه دا نور لږ لږ کوه ها بعض داسې خوشنصیبه شتي چې هر عمل کې برخه وي داسې هم شتي لکه حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده دا حدیث مونږ دې درسونو کې نور درسونو کې سوسو پیری ویلې چې چا د الله په لار کې یو شی جوړه ورکړو یعنی دوی ورکړو ده ته به د جنت خزانچیان آواز کوي چې ای پلانی راځه نو څوک چې منځه والی دی به د منظر دروازې د طرف نه رابللی کېږي څوک چې جهاد والی دی به د جهاد دغه دروازې نه رابللی کېږي څوک چې روجتی روجي ډېرې نیسي دی به د بابو ریان د طرف نه رابللی کېږي څوک چې صدقو والی د الله په لار کې مال ډېر لګولی دی به د بابو صدقه د طرف نه رابللی کېږي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوی بی ابی انت و امی یا رسول اللہ زمان مور پلار دی پتا سو قربانی دا خو سیدہ چی دا ہر دروازین با کسان را بلے کی فحل یدعا احد من تلک الابواب کلیها دیسی بسو کی چی دا ہر دروازین را بلے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعم دیسی خلق بندی و ارجو ان تکون منهم و زمادہ امید اللہ نیتن پاغو کی و دا هغه مؤمن دی چې په هر څه کې برخه اخیستې ده نو چې تر هر طرف نه آواز کی که څوک دشي کولی شي دا ډېره غوره ده او که هر طرف ته نشي ورتلې نو بعض اعمال خو لږ مضبوط راونیسه کنه ستاسو به انشاءالله امید ده بعض اعمال مضبوطي او که نه وي نو بیا ډېره ده د غم خبره ده چې په دومره لوی دین کې په دومره اعمالو کې ستا یو عمل دسې نشي تا مضبوط رانیولی نو په دې سره امام ابن رجب رحمه الله دا کتاب ختم کړو اشاره دې ته ده دا علما چې دا حدیث د کتاب په اوله کې راوړي په اخره کې راوړي دې ته هم سوچ کړی دا حدیث یې ولې په اخره کې راوړو دی دې لپاره راوړو چې اے مسلمانه اے مؤمنه د دین دا خبرې د الله دا خبرې د الله د پیغمبر دا خبرې دا څه ختمې نه شوې یو کتاب ختم شو یو بیان ختم شو خو ستا جبه دي ګورې د مرګ پورې د الله په یاد لمدی تا ته دا وایي چې دا نه چې د دین دغه یو څه وخت خو تا د کتاب سره تیر کو خبره ختمه شو نه نه د مرګ پورې به د الله دین بیانې او اورې به او عمل به پکې د الله یادول د الله په یادولو کې دنه دام راځي د الله په دین عمل کول دام ته الله یادې ځکه په عمل کې نو په دې سره دا کتاب ختم کو او دې سره د 50 حدیثونو الحمدلله سرته ورسېدو او لله الحمد اولا و آخره د الله حمد او ثنا په اوله کې او په آخره کې وایو چې دومره جون راکو موږ له چې دا کتاب موږ پوره کړو ځکه چې تقریبا څه د پاسه یو نیم کال کیږي چې دا کتاب موږ شروع کړی وو سره پاس یو نیم کال لوی ژوند دی او د الله شکر ادا کوو چې دا ژوند یې موږ لره کوو موږ روغ رمټو او دغه کتاب موږ ټول واورېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوږې خوږې خبرې بې د هغې وضاحت شو د هغې نه مسلې د هغې نه فایدې راووتې نو الله سبحانه وتعالی دې داسې نعمتونه بار بار موږ ته نصیب کړي او دا مجلس دا درس دی الله زمونږ اخرنه نه ګرځي او الله سبحانه وتعالی دې مونږه د مرګ پوری د دې دین سره تړلی وساتي او الله سبحانه وتعالی دې د دې کتاب دا بیانول او د دې دا اوریده دا الله زمونږه قبول کی او کسه کوتاهی پکې شوی څه کمې زیاتې په بیان کې شوی نو الله دې داغه عفو مو کې ماته او الله سبحانه وتعالی دې د دې دا اوریدو او د دې د بیانولو اجر موږ لراکي او لوی بدبخت دی هغه انسان چې یو عمل وکړي او هغه عمل د ده په دې مخ باندې واپس ورغزار کړی شي او هغه ته قبول نه شي، نو لویه بدبختي به وي که الله دا عمل قبول نه کړو. د الله نه الله ته دا سوال کوو، دا دعا کوو چې الله زموږ نه دا معمولي ټک خطا عمل قبول کړه، او الله سبحانه وتعالی دې د دې په دې اجر کې زمنګ والدینو تم برخور کی، او الله سبحانه وتعالى دی سمر مرګری چی حاضر شوی دی، او دا غو د پاره خصوصی دعا سوچ دا ول نه اخره پوری ما سره دی کنا شو کم ملګری چی دا ول نه اخره پوری نه شو رب العالمین دی په غو باندې خپل خاص رحم وک، او الله دی دا غوی درجی بلندی کی، او الله دی وت نور علم نصیب کی، او کم ملګری چی دا چې تک خطا دی هی کله راغلی کله نه راغلی نو اغوی سنه سا غستی دیو دیر ستی پاتی شوی دی، اللہ دی بطول بنا خفل خاص رحمو کی، او انشاءاللہ پر روان اب تکی ببیا اغا کتاب وٹا کوچی کم کتاب ببیا بلوی لکی گی نوے. هذا واللہ اعلم، وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.